świadomość, że Europejski, panie pośle, Trybunał Obrachunkowy zmiażdżył tą regulację mówiącą o powiązaniu Funduszy Sprawiedliwości. A ja teraz muszę zmiażdżyć puentę, bo musimy skończyć. Bardzo dziękuję. Jadwiga Wiśniewska, mogłaby Prawo być ona mierzona, ale też trzeba mieć odwagę Jan przyznać Olbrych, się do tego, że Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 21 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polska jest liderem rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, przekonywał w Davos prezydent Andrzej Duda. Speaker amerykańskiej Izby Reprezentantów odwiedziła były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Rok więzienia w zawieszeniu dla sprawcy śmiertelnego potrącenia kobiety na pasach to wyrok sądu w Białymstoku. Prezydent Andrzej Duda przekonywał dziś w Szwajcarii, że Polska jest liderem rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, a cały region jest motorem gospodarczym w Unii Europejskiej. W Davos rozpoczęło się dziś Światowe Forum Ekonomiczne. Przyjechało około 3000 polityków, naukowców i przedsiębiorców, w tym 119 miliarderów. Prezydent spotkał się dziś z przedstawicielami polskiego biznesu i przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy inwestują w Polsce. Wziął też udział w panelu poświęconym Europie Środkowo-Wschodniej. Andrzej Duda zapowiedział, że chce w Davos promować zarówno Polskę, jak i cały nasz region. Ten rozwój cały czas postępuje. Postępuje rozwój sieci kolejowej. Planujemy budować wielki centralny port komunikacyjny. Wieczorem Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu Domu Polskiego. Po raz drugi w Davos powstało miejsce spotkań dla inwestorów zainteresowanych Polską. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w taki wyraźny, widoczny sposób. Głównym tematem debat w Davos w tym roku są zmiany klimatyczne. Według Andrzeja Dudy Polska chce skupić się na sprawiedliwej transformacji energetycznej, ale też na walce ze smogiem. To jest niezwykle istotne z punktu widzenia tego bieżącego zdrowia Polaków, ich dobrego samopoczucia także, bo to wpływa również na bieżące samopoczucie ludzi. Andrzej Duda w Szwajcarii zostanie do czwartku. Z Davos, Karol Syrówka, Polskie Radio. Nancy Pelosi, speaker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, odwiedziła były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Przyjazd amerykańskiej polityki odbył się na niespełna tydzień przed obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu oraz na dwa dni przed Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Na początku wizyty w miejscu pamięci Nancy Pelosi w towarzystwie marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego złożyła wieniec i oddała hołd ofiarom obozu przed ścianą straceń przy bloku 11. Mówi Paweł Sawicki z Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau. Moment krótkiej rozmowy. Następnie delegacja udała się do podziemi bloku 11, podziemi bloku śmierci, w którym można zobaczyć więzienie obozowe, cele dostania, cele głodowe i cele, w której zamordowany został święty Maksymilian Kolbe. Na zakończenie przy pomniku poświęconym ofiarom w Birkenau zapłonęły znicze i tak zakończyła się dzisiejsza wizyta. Wieczorem Nancy Pelosi na lotnisku wojskowym w Balicach będzie rozmawiać z marszałek Sejmu oraz z marszałkiem Senatu. Potem poleci do Jerozolimy, gdzie weźmie udział w Światowym Forum Holokaustu zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem. Na rok więzienia w zawieszeniu skazał sąd w Białymstoku sprawcę wypadku, w którym zginęła starsza kobieta. Młody kierowca na 5 lat utracił też prawo jazdy i musi zapłacić 5000 zł zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Prokurator domagał się 2 lat bezwzględnego więzienia, lecz sąd uznał, że ważniejsza jest edukacja kierowców, a nie surowe kary. Do wypadku doszło latem 2018 roku na ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. 23-latek jechał za szybko i potrącił na przejściu 76-letnią kobietę, która zmarła na miejscu. Oskarżony przyznał, że jechał za szybko. Twierdził, że na sąsiednim pasie jeszcze szybciej jechał motocyklista, który zasłonił mu widok, przeprosił i wyraził skruchę. Jak mówiła sędzia Barbara Paszkowska, żadna kara nie przywróci życia ofierze. Przede wszystkim ma być lekcją i nauczką dla oskarżonego. Takiego skutku nie odniosłaby kara, którą oskarżony mógłby uznać za nadmiernie surową, za krzywdzącą go wręcz. To nie rzecz w surowym ukaraniu sprawcy wypadku drogowego. Aby zlikwidować to zjawisko, którym się mówi, że jest to plaga polskich dróg, że giną piesi na przejściach. Najistotniejsze jest przede wszystkim edukowanie kierowców. Rozstrzyganie w takich sprawach zawsze jest bardzo trudne, mówiła po wyroku obrońca oskarżonego mecenas Ewa Solaniuk. Stała się tragedia nie tylko dla pokrzywdzonej, dla jej rodziny, ale również dla oskarżonego. Uważam, że kara będzie edukować społeczeństwo, że należy przepisy drogowe przestrzegać i jeździć z dozwoloną prędkością. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem aż do 19:00. Kwadrans przed siódmą, jak zwykle o tej porze. Reportaż dzisiaj, 21 stycznia, nie może być na inny temat. Będzie, proszę Państwa, o babci, ale takiej babci na nowe czasy. Moja córka nie poznaje mnie. Mówi, słuchaj, ty byłaś zawsze taka spokojna, cicha. Siedziałaś spokojnie, tam zajęta książką. Kiedyś to dzwoniłam do ciebie i mówiłam, zaraz będę u ciebie. Teraz ja dzwonię do ciebie, a ty mówisz, ale mnie nie ma jeszcze w domu, to jeszcze musisz poczekać z 15 minut albo 20, zanim dojadę. Państwo na ten reportaż muszą poczekać jeszcze nieco ponad 30 minut, bo teraz płyta tygodnia. Różni artyści, Herbert 3.0, Justyna Święs zaśpiewa dwie krople z tego albumu. Jeśli państwo mają ochotę, to proszę napisać, wysłać SMS. Mam dwa egzemplarze płyty tygodnia. Lasy płynęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płynęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć je szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Okryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy i zamykali je mocno, zamykali je mocno, tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził im do rzęs. Zamykali tak mocno, ukryci jednym kocem, szeptali słowa bezwstydne. Byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople, dwie krople. Pan Tomasz z Niemczech i pan Jakub z Tomaszowa Mazowieckiego. Płyty trafiają do panów. Dobrego odbioru życzymy w Trójce. Za chwilę audycja 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik obok. Dzień dobry, panie Dzień Mariuszu. Dobry. Krzysztof Jaruszyński. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry również. Jak są poczucie? Dziękuję, świetnie. No to zaczynajmy. 3 po 3. Ja się zastanawiam, jak samo poczucie tego pana, o którym ja chcę powiedzieć teraz państwu. Mianowicie, jakaś to jest dziwna historia, ale województwo lubuskie ma jakieś rozmaite problemy z krowami, które to dziczeją. Było takie słynne stado, które zdziczało, miało zostać zlikwidowane, zostało obronione przez obrońców zwierząt i przez ministerstwo, zdaje się, z tego co pamiętam. A teraz jest taka dziwna historia, że w miejscowości Słońsk, ni stąd, ni zowąd, pewnemu kierowcy na drogę wypadło całe stado potężnych, cytuję, potężnych rudych krów z dużymi rogami. Mhm. No i oczywiście musiało się to skończyć źle. Kierowca uciekał i w końcu uderzył w drzewo. Krowom na szczęście nic się nie stało, ludziom też. I teraz jest puenta tej historii, to znaczy to nie jest puenta, ale to jest ciekawy oto przypis, mianowicie, że kierowca udał się na policję, a tam mu mówią, co? Powinien pan sprawdzić tej krowie numer kolczyka i wtedy nie będzie problemu z odszkodowaniem. No trochę się wygłupił ten kierowca, bo zwracanie się do policji o znalezienie czegokolwiek troszeczkę mija się z celem. Akurat w wypadku krów to policja chyba jest ostatnią instytucją, do której można się zwrócić o poszukiwanie. Co innego weterynarz okoliczny. Bo przecież tak, ta krowa tak całkiem bez szwanku ona nie wyszła, więc... Właśnie wyszła bez szwanku. Podobno, ale proszę wczytać się dalej w ten artykuł, że jacyś ludzie zaczęli szukać tych krów, poszli do pobliskiego rolnika, który powiedział, hodowcy, przepraszam, powiedział, że ma 10, pokazał stado, było 8, on mówi, no bo jedna się utopiła, a drugą sprzedałem. Aha. Stawiam na tę, która się utopiła, że ona już obtarta poszła do weterynarza z kwalifikacją na mięcho i już jest w sklepach. Pan to dobrze to zinterpretował. Natomiast mnie tu też fascynuje inny temat, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy w tym samym miejscu. Mianowicie, że pewien człowiek z nie swojej winy uderzył w cudzy płot, to mu kazali, to mu podnieśli ubezpieczenie, mimo że to nie jego wina, tylko zupełnie innej osoby. To znaczy konkretnie złodzieja, który mu ukradł ten samochód. W tym wypadku to wina krowy, że on rozbił samochód, a teraz on ma szukać tej krowy, żeby ona za niego zapłaciła ubezpieczenie, czy koszty naprawy. Nawet nie całej krowy, tylko jej kolczyka. I bo teraz, tam jest informacja o właścicielu. Bo kolczyk to jest dowód osobisty tej krowy. I teraz tak, jeżeli krowa ma dowód osobisty, to jest dorosła, to nie jest cielak, i jest odpowiedzialna za siebie, czyli ten hodowca za nią nie odpowiada, to jest dorosła krowa, ma swój dowód osobisty, robi co chce i za to odpowiada. I niech płaci, trzeba jej wystawić rachunek. Warszawiacy zszokowani miniparkiem za 33 tysiące. Przeczytałem ten artykuł z rosnącym zdumieniem, a potem obejrzałem to zdjęcie. Tym razem troszeczkę żałuję, że nie możemy Państwu tego zdjęcia pokazać, ale to Państwu opiszemy. Mini park za 33 tysiące złotych ma powierzchni mniej więcej 20 metrów kwadratowych. Mały pokój. Z tego 3/4 zajmuje wyłożona czymś w rodzaju kostki wnętrze. Potem są takie ławeczki, a to jest obsadzone, to coś jest obsadzone paroma krzaczkami, chyba jakimś jałowcem, czy czymś w tym stylu. Czymś jałowym. Czymś jałowym, tak. Krótko mówiąc, i kosztuje to, szanowni państwo, 33 tysiące złotych. Są to prawdopodobnie najdroższe jałowce w historii. Być może się bierze to stąd, że miasto za to zapłaciło, a w związku z tym miejskie pieniądze, czyli niczyje. I pod tym jałowcem jest ten pies pogrzebany. Bo po pierwsze, to jest inicjatywa miejska, publiczna. I teraz tak, gdyby ktoś prywatnie robił na tym, na tej powierzchni znaczka pocztowego jakieś coś, to by kosztowało parę tysięcy. Podejrzewam, że raczej 3-4. Ale teraz tak, nie po to są zamówienia publiczne, żeby były tanie, tylko po to, żeby były drogie. To po pierwsze. No i teraz taki urzędnik, który wymyślił taki mini park, bo musiał coś robić, to wymyślił. Nie, on nie wymyślił, bo to jest propozycja mieszkańców tak zwanego budżetu obywatelskiego, co pokazuje, że nie wszystkie propozycje mieszkańców są mądre. Otóż to, ale idę dalej. I teraz tak, idą do wykonawcy takiej ławki, przykładowo, i mówią, taką ławeczkę, to za ile by pan zrobił? On mówi, no 3000 muszę wziąć, ale to jest zamówienie publiczne, to 7. I ten urzędnik przychodzi do swojego szefa i mówi, znalazłem wykonawcę na tę ławkę, ale to 10 będzie kosztowało. dlatego to musi kosztować te 33 i tak myślę, że obeszli się z nami łagodnie. No, jeszcze pamiętamy słynną plażę bez piasku za 100 tysięcy. Polecamy mieszkańcom Białołęki wizytę tam. Tam z kolei postawiono dwa krzyżaki. No, była też najsłynniejsza bodaj inwestycja tego rodzaju. To były palety za 1 000 000 złotych na Placu Bankowym. No, dużo takich rzeczy w ostatnim czasie w Warszawie się dzieje. Nie wiem, z czego to wynika. Czy miasto ma za dużo pieniędzy, czy po prostu urzędnicy się nudzą? Trudno powiedzieć. Plac Bankowy to już znaczy, że tanio nie będzie. O tym nie pomyślałem. Kilkukrotnie już mówiliśmy tutaj o tak zwanym Megxicie, czyli wyjściu księżnej Meghan z rodziny królewskiej. To się już dokonało. Książę Harry i księżna Meghan, Meghan Markle, już nie księżna, ponieważ pozbawiono ją tytułu książęcego, już wyjechali do Kanady. Tam pięknie jest, proszę pana, zupełnie się nie dziwię. Nie byli chyba do końca zadowoleni, bo teraz muszą zapłacić za remont swojego domu 2,5 miliona funtów. A ale o tym rozumiem, mi wcześniej nie powiedzieli, to sprytne było. Ale rozumiem, że to z tym sobie dadzą jakoś radę. Podejrzewam, że pani Meghan teraz zacznie dużo grać w filmach, bo jest księżną, czy też była księżną i nie ma aż tak wielu grających księżnych aktorek. Książę też ma rozmaite szanse na rozmaite fuchy, wydaje mi się. Na przykład, proszę sobie wyobrazić, że już ledwie sprawa ujrzała światło dzienne, już jedna z sieci sprzedających, tak zwanych restauracji, sprzedających hamburgery, już zrobiła kampanię reklamową, że oni proponują pani Meghan i księciu Harremu pracę. Nie oszukujmy się, Meghan i Harry to jest taki brand światowy w tej chwili, że oni przez moment się zastanowili tak, gdzie my zarobimy? Czy u babci? A wiadomo, u babci łatwo nie jest, bo babcia jest bogatą osobą. Widzieliśmy serial The Crown. Tak jest, babcia jest bogatą osobą, ale babcia pieniędzmi z tej swojej dorożki nie rozrzuca. Poza na prawo tym chętnych jest wielu w rodzinie. Otóż to. I dopóki, przecież do babci należy spora część nieruchomości w Londynie na przykład, czyli nie jest uboga. I wielka posiadłość w Szkocji. I teraz tak, dopóki babcia nie będzie nieruchomością, to z tymi pieniędzmi to tak łatwo nie pójdzie. Ale z kolei jak my jesteśmy takim brandem, do jakiejkolwiek firmy na świecie nie pójdziemy i nie powiemy, Meghan i Harry, załatwicie nam jakąś robotę, załatwią i to taką, z koronką. Ja mam pomysł, przecież książę to jest były żołnierz, prawda? Służył, ma ze sobą armię, a wielu byłych żołnierzy pracuje na przykład... No, dodam jeszcze, że to nie jest jedyna reklama, w której się posłużono imionami Meghan i Harry'ego. Też znana firma produkująca rozmaite krzesła, stoły do skręcania, nie będziemy mówić jak, ale wszyscy chyba wiedzą, też wykorzystała w reklamie hasło Jestem Harry, po prostu Harry. Bo to tak, i Potter, i parę osób nazywało się Harry, także nie można ich przyszpilić, no ale teraz dajcie pieniądze za no to tak, imię. Za to się niestety nie da, znaczy niestety dla Harry'ego. No ale z drugiej strony myślę sobie tak, no dla rodziny królewskiej w gruncie rzeczy to wcale nie jest tak źle, no bo jakoś tam ta rodzina królewska, jak istnieje w tej kulturze masowej, w taki sposób, to chyba lepiej niż jak istnieje w taki sposób, że no pokazywana jest jako ci, którzy prześladowali matkę księcia Harry'ego, Dianę. No i to smutny akcent. 3 po 3. Królowa babcią, proszę państwa, w tym miejscu została przed momentem nazwana, to skorzystajmy, panowie, z okazji, no wszak dzisiaj dzień babci. Wszystkim babciom złóżmy najserdeczniejsze życzenia, bo myślę, że dla wielu z nas w naszych sercach babcie to po prostu będą królowe, prawda? Wszystkiego najlepszego, ale królowej też życzymy wszystkiego najlepszego. Jak oczywiście, nie wyróżniamy żadnej babci. Niektóre babcie są królowymi w swoich rodzinach. Każda. Mariusz Ciśli, Krzysztof Jaroszyński, panowie, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Come to mieszkasz ty i ja całkiem sam. Zapraszamy do reklamy. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osadna zębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Biedronka tym razem zgotowała Wam promocję na super sprzęt kuchenny. Tylko teraz. Garnki ze stali nierdzewnej na wagę, smukę, z wielowarstwowym dnem, w różnych rozmiarach. Jedynie 2,99 za 100 gramów, a opiekacz kanapek Hofen 750 watów z powłoką nieprzywierającą jedynie 34,99 za sztukę. Tylko do 1 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Leroy Merlin otwiera przed Tobą wiele drzwi. Ponad 80 modeli drzwi wewnętrznych w różnych stylach i kolorach. Klasyczne, nowoczesne, białe, pastelowe, MDF i drewniane. A teraz w wyjątkowych cenach. Już od 99 zł. Pamiętaj, możesz także skorzystać z usługi montażu. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mukamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18:30. Trzy słowa o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, a w północnej połowie kraju słabe opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 na południu, około 0 w centrum do plus 4 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Będzie chłodniej w rejonach podgórskich, tam od minus 6 do minus 4. Trójka. Program trzeci. Teraz, proszę Państwa, ponownie będzie o wielkich pieniądzach i wielkiej polityce, o spotkaniach w szwajcarskim Davos. W studiu jest już Eryk Kazanowski. Przeniesiemy się za chwilę do Szwajcarii. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W szwajcarskim Davos rozpoczęło się dzisiaj Światowe Forum Ekonomiczne. To 50. edycja tego wydarzenia. W tym roku udział zapowiedziało około 3000 uczestników. Wśród nich prezydenci i premierzy państw, politycy, naukowcy, szefowie międzynarodowych koncernów, banków i funduszy inwestycyjnych, a także oczywiście inwestorzy, ci duzi i mniejsi. Do Davos przybył dziś także prezydent Andrzej Duda, który właśnie w tym momencie otwiera Dom Polski. To polski pawilon zlokalizowany przy głównej alei w Davos, zorganizowany z myślą o promocji naszego kraju. Szczegóły zna nasz specjalny wysłannik Marcin Pośpiech. Marcinie? Dobry wieczór z Davos, a konkretnie z polskiego domu, który tutaj na Światowym Forum Ekonomicznym działa po raz drugi. Za moment jego uroczyste otwarcie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, ale polski dom tak naprawdę prężnie działa już od wczoraj, bo już wczoraj tutaj toczyły się kuluarowe rozmowy. Poza salą konferencyjną czy bufetem przygotowano tutaj też pokoje, w których można spokojnie porozmawiać bez świadków i o to też przecież tutaj chodzi, aby rozmawiać, budować relacje, przekonywać do swoich wizji, a przewija się tu bardzo wiele osób, także zagraniczni inwestorzy. redaktorze, ale naprawdę tłocznie zrobi się jutro, kiedy tutaj zaplanowano debaty z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Estonii, prezydenta Łotwy, prezydent Chorwacji. Będzie tutaj także ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Będą też pytania o przyszłość naszego regionu. Dodam, po raz drugi polski dom w Davos powstał z inicjatywy banku PKO, także PZU. A o polskim domu i pomyśle na to przedsięwzięcie rozmawiałem z prezesem PZU, Pawłem Surówką. Panie prezesie, jesteśmy w Davos, jesteśmy na 50. Światowym Forum Ekonomicznym, ale przede wszystkim jesteśmy w Polish House, czyli polskim domu. I państwo po raz drugi zdecydowali się zaangażować w to przedsięwzięcie. Czemu? Ponieważ uważamy, że Polska powinna mieć swoje miejsce w tak ważnym forum, jakim jest Davos. Jest to w pewnym sensie miniatura świata. Każdy tutaj przyjeżdża, każdy się tutaj prezentuje. Tutaj są najwięksi inwestorzy, najbardziej wpływowe osoby też kształtują opinię. Uważamy, że Polska powinna mieć tutaj swoje miejsce, w którym może opowiedzieć swoją historię. Historię kraju, który jest bardzo dynamiczny, który się rozwija, który powinien być bardzo dobrym rynkiem na to, żeby w niego inwestować. Wspomniał pan o inwestycji, bo to właśnie państwo traktują to jako inwestycje, bo co tu kryć? To też jest ogromny koszt. Tak, aczkolwiek ja jestem przekonany, że te koszty są kompletnie nie w relacji z korzyściami, które możemy dzięki temu uzyskać. Faktycznie największe fundusze, najwięksi inwestorzy światowi przyjeżdżają tutaj do Davos. Polska, w moim przekonaniu, tak samo jak nasz cały region trójmorski, jest za mało dostrzegany przez globalnych inwestorów jako kraj, jako region, w którym tkwi ogromny potencjał. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy w stanie lepiej opowiedzieć naszą historię, to też kapitał za tym pójdzie. To, o czym pan prezes teraz mówi, wynika z tego ubiegłorocznego doświadczenia, czyli to spotkanie w Davos tutaj w polskim domu przełożyło się na jakieś konkrety, na pieniądze, mówiąc wprost? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że nam często się wydaje, że wiemy, które kraje mogą być potencjalnie zainteresowane tym, żeby inwestować w Polsce. Natomiast najciekawsze właśnie było to, że po części przyjeżdżali czasami inwestorzy z krajów, w których się kompletnie nie spodziewaliśmy się Arabii Saudyjskiej, Japonii, z Korei i przyszli, ponieważ widzieli polski dom i powiedzieli, no interesuje mnie Polska, rozważam inwestycje, opowiedzcie mi trochę więcej. I to są wszystko okazje, których nie bylibyśmy w stanie w ten sposób zaplanować, jak nie inaczej, jak tak, że w Davos jest miejsce, w którym ludzie mogą przyjść, nie jako taka mała ambasada Polski, gdzie zawsze można dobrze zjeść, coś się napić i porozmawiać o tym, co w tej Polsce można zrobić. A co, mówiąc tak wprost, co PZU z tego ma? Naszą dumą jest to, że polski dom jest też również pod szyldem grupy PZU i możemy tutaj być niejako gospodarzem. Natomiast wiadomo, że jesteśmy zarówno sami spółką giełdową, która cały czas poszukuje inwestorów. Z drugiej strony jesteśmy jednym z największych inwestorów zarówno w Polskę, jak i w nasz region. I niedawno powstał nasz fundusz, który inwestuje w 100 największych spółek w Trójmorzu. Liczymy na to, że dzięki tym trudom, które tutaj się podejmujemy, mianowicie promocji Polski dla zagranicznych inwestorów, po prostu rośnie ich wartość i dzięki temu też wartość naszych inwestycji. Będą w naszych progach gościli też najwięksi inwestorzy, będzie Goldman Sachs, będą liczne fundusze, które inwestują w całym regionie i oni wszyscy będą patrzyli właśnie na to, jak my, zarówno reprezentanci rządów, jak i biznesu, będą mówili o naszym regionie, bo prawda jest taka, że my nie możemy oczekiwać od kogokolwiek innego jak od nas, że opowiemy historię Trójmorza, historię Polski. Ma być też wspólny indeks giełdowy. Zarówno będzie indeks, w którym każdy inwestor, który będzie tego chciał, będzie mógł kupić po prostu nasz region, ale równocześnie powstanie rada, w której reprezentanci największych spółek będą chcieli się co jakiś czas spotykać i po prostu poznać, rozmawiać. Chcemy, żeby biznes Trójmorski też działał jako taki, żeby ludzie się znali i to jest początek tego, żebyśmy siebie też zaczęli rozumieć jako jeden region. I z tego powodu właśnie bardzo jestem z tego dumny, że zarówno prezesi największych spółek z regionu trójmorskiego przyjadą do Davos tylko po to, żeby zaprezentować się w Polish House, jak i najwięksi inwestorzy. Stajemy się jako polski dom tutaj w Davos taką prawdziwą platformą wymiany, rozmowy na temat naszego regionu. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Polska jest za słabo postrzegana przez zagranicznych inwestorów, mówił przed chwilą Paweł Surówka, prezes PZU. Co zrobić, aby to zmienić? To pytanie do naszego dzisiejszego gościa. Profesor Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula, główny doradca ekonomiczny PWC Polska. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. 30 lat po transformacji gospodarczej mamy zdrowe i silne fundamenty gospodarcze, stabilny wzrost gospodarczy, a niektóre agencje ratingowe postrzegają nas już jako kraj nierozwijający się, a rozwinięty. A my nadal potrzebujemy bardziej, mimo wszystko, promocji, czy bardziej takich zdecydowanych, jakichś jeszcze innych, poważniejszych działań, jak chociażby ten wspólny indeks krajów Trójmorza? No, powiecie coś prosta, potrzebujemy wszystkiego. To znaczy, my możemy być bardzo zadowoleni z tego, co się udało przez ostatnie 30 lat w Polsce zrobić. Natomiast no, cały czas pamiętajmy o tym, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko jeszcze od celu, jakim jest i to, żeby Polacy mieli poziom życia taki jak na Zachodzie, czyli w krajach tych wysoko rozwiniętych, i żeby nasze firmy były równie wartościowe. Jednak jest cały czas, pamiętając o sukcesach, pamiętając o rozwoju wspaniałej polskiej giełdy. No, trzeba pamiętać, że ta giełda mimo wszystko ma ułamek wartości wielkich giełd zachodnioeuropejskich. Nasze firmy są cały czas, czy ich wartość rynkowa to jest mimo wszystko ułamek wartości porównywalnych w sumie, w sensie znaczenia firm zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. No więc tutaj jest cały czas ogromna praca do zrobienia. Niby o Polsce w tej chwili wiedzą ludzie znacznie więcej niż wiedzieli dawniej, ale cały czas nie wiedzą dostatecznie dużo. Co to znaczy inwestowanie w Wielkiej Brytanii? Wszyscy wiedzą i czego się tam spodziewać. Co to znaczy inwestowanie w Polsce? No tak jak profesorówka mówiła, goście z krajów, nie wiem, Bliskiego Wschodu mogą przyjść i powiedzieć, że oni właściwie o tej Polsce niewiele wiedzą, poza tym, że jest taki kraj. No więc cały czas naprawdę praca przed nami jest ogromna i absolutnie nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, już teraz czas odpocząć, bo już mamy sukces i teraz tylko czekamy, aż same owoce spadną z drzewa. Owoce same nie spadają z drzewa. Prezes, mówiąc o polskim domu, który zresztą była inicjatywa, którą bardzo, bardzo pochwalam, ale no, żeby było jasne, to mógł również wspomnieć, że takie domy mają inne kraje również, że takie domy mają nawet wielkie firmy tam, które otwierają własne swoje, no właśnie takie miejsca do spotkań i tak dalej, więc trwa cały czas wyścig i musimy pilnować się w tym wyścigu, jak najwyżej się ulokować. Cały czas to nie jest moment, który możemy powiedzieć, już czas na odpoczynek, już dosyć osiągnęliśmy i tę pozycję, którą zdobyliśmy, żeby utrzymać nawet, to nie jest prosta rzecz, a tym bardziej, żeby poprawić. A naprawdę jeszcze bardzo daleka droga przed nami. Ale zmierzamy w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz. Profesor Witold Orłowski, dziękuję, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istula, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, a ekonomia powróci jutro rano. Zapraszam. Bardzo ważny projekt. Eryk Kazanowski, bardzo dziękujemy. Davos, proszę Państwa, jeszcze w tym tygodniu wielokrotnie zagości i to nie tylko w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki w tym szwajcarskim kurorcie. Jest i pozostaje na miejscu, przyglądając się dyskusjom tych najmożniejszych, tych najważniejszych biznesmenów i polityków. Marcin Pośpiech. W Trójce 20 minut do 19 i już teraz Miles Davis. ależ to zawsze będzie dobrze brzmiało. Miles Davis w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 16 minut do 19. Reportaż w trójce. No i trochę dzisiejsze popołudniowe spotkanie rozpoczęliśmy okolicznościowo od Dnia Babci. To niech Państwo pozwolą, że podobnie, w podobnym tonie spotkanie zakończymy. Dzisiejsze babcie nie ograniczają się tylko do roli troskliwych i kochających opiekunek swoich wnuków. Bywa bowiem, myślę, że Państwo obserwują to wokół siebie także, bywa, że mają niezwykłe pasje. Nagrywają filmiki, występują w reklamach, tańczą, improwizują, a nawet boksują. Więcej o babciach na nowe czasy w reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Nie widział, a nie będziesz skakać? Nie, to są staruszki. No tak, no ty masz typowe mieszkanie. Tak, lat 82. Elżbieta Matuszewska i Barbara Mioduszewska. Dwie panie w wieku 70+. Czerwone okulary. No jeszcze inne niebieskie. O proszę. No te też jeszcze są bardzo ładne. Dobrze wiedzieć, kto ma okulary, będę pożyczać od ciebie. Ja mam taką przygodę. Jestem w sklepie, szukam jakichś butów. Obserwuje mnie jakaś młoda kobieta i mówi, jakie pani ma ładny kolor włosów, czy to pani naturalny? Ja mówię, tak, to są moje włosy. A czy pani by się zgodziła na sesję zdjęciową do gazety? Czy pani by się zgodziła? Ja mówię, no dobrze, no. Cieszyłam się, że no. Ja z takiej szarej myszki, którą gdzieś tam czułam się jako szara myszka, nagle ja jestem zauważalna. To mnie też daje taką siłę do następnych działań, że jestem akceptowana. A akceptacja w starszym wieku jest bardzo ważna. Wiesz co, dostałam piękną bluzkę od mojej córki i włożyłam ją ostatnio na jakieś też spotkanie, a w kolorze szarym, takim szaro-perłowym. Stanęłam przed lusterkiem. Nie będę jej nosić. Nie te kolory już? Nie ten kolor, nie. Moja córka nie poznaje mnie. Mówi, słuchaj, ty byłaś zawsze taka spokojna, cicha. Siedziałaś spokojnie, tam zajęta książką. Kiedyś to dzwoniłam do ciebie i mówiłam, zaraz będę u ciebie. Teraz ja dzwonię do ciebie, a ty mówisz, ale mnie nie ma jeszcze w domu, to jeszcze musisz poczekać z 15 minut albo 20, zanim dojadę. Mamo, gdzie ty jedziesz? Co ty robisz? I wydechło. Dzisiaj się odbywają zajęcia tańca współczesnego dla osób z chorobą Parkinsona w ramach projektu, który powstał przy współpracy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, czyli tańce z Parkinsonem. Super! Ręce luźne, głowa. Jak się dzieci dowiedziały, że jestem chora, to sadzają mnie w środku, między sobą. Jedno z jednej strony siedzi, drugie z drugiej strony. Babciu, jak ci coś potrzeba przy większej ilości osób? Nie chcesz ruszać się sama, bo ci ręka drży czy coś. Mów do nas, my naszykujemy wszystko i będziesz miała wszystko tak, jak trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aby otrzymać wsparcie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych M, musi w projekcie być dwóch liderów. Senior i osoba młodsza. Ja jestem instruktorem terapii tańcem i ruchem. Agata Domalska. A oprócz tego jestem prezeską spółdzielni socjalnej Wola, która też się zajmuje integracją osób albo z niepełnosprawnościami, albo zagrożonych wykluczeniem. A Ela jest wiceprezeską właśnie Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona. To chyba nawet brzmi mazowieckiego. Ela boksuje. Jest kobietą dynamitem tak naprawdę. Dużo osób z chorobami takimi, czy Parkinsona, czy odepiennymi, siedzą w domu i się boją wyjść. A to jest zupełnie o czymś innym, o tym, że jest życie, że jest energia, że jest radość. Koleżanki z Węgorzewa też jak dzwonią do mnie, to słuchaj, ale masz czas w tej chwili mówić, czy może jesteś na jakichś zajęciach? Ja mówię, nie, no akurat teraz mogę mówić. A jak usłyszały te koleżanki z Węgorzewa, bo myślę, że tam trochę inaczej niektóre z pani żyją, że pani chodzi na boks. Oj nie, no to jest dla nich w ogóle niewyobrażalne. To jest po prostu abstrakcja, bo one mówią, jak to wygląda? Ja mówię, ojejku, jak? No zwyczajnie, wiesz, jak się boksuje, mówię, raz tak, raz hakiem, raz w prawo, raz w lewo. I ty to robisz? Ja mówię, no i do tego skaczę jeszcze. Ela ma tyle rzeczy do dania, tyle ma energii, że każdemu wnuczkowi, każdej wnuczce bym życzyła takiej babci. Uwielbiam twoje usta, jak przykładasz do mojego rąbka. Moja tylko kanapliwa wieczko. Uwielbiam też, jak wlewasz we mnie gorącą herbatę. Czuję wtedy się taka wypełniona. Właśnie teraz odbywa się nasza próba. Karina Krystosiak. Jest to wyjątkowa próba, ponieważ na tą próbę zaprosiliśmy chóry Wrzawa i Cała Praga Śpiewa, którym akompaniuje Robert Lipka, który jest członkiem zespołu Jazz Band. To ma być takie rozpoczęcie z przytupem drugiego semestru naszych zajęć. Zajęć improwizacji teatralnej w grupie międzypokoleniowej. Karina wraz z mamą Izabelą Hejne-Krystosiak prowadzi projekt Seniorwizacja. Spotkajmy się na scenie. Bo chyba jesteś z porcelany. Jestem z porcelany, więc uważaj, nasza droga Jolanta. Może na początku, jak zaczęliśmy tylko te warsztaty, to było tak, żeśmy się nie znali, każdy inny, jeden wstydliwy, drugi mniej wstydliwy, nikt nie wiedział, co w nim drzemie. Bardzo często jest tak, że przez całe życie wykonujemy coś, do czego w ogóle nie mam żadnych predyspozycji i okazuje się, że wchodzę na tą scenę chorba. Mam w sobie tyle jakiejś energii, jakiejś... Nie wiem, no, całkiem inaczej ludzie się odnajdują wtedy. I okazuje się, że jesteśmy wspaniałą grupą i potrafimy wszystko zagrać, wszystko pokazać. Bariera to jest tutaj w głowie, szczególnie osoby w słusznym wieku, tak powiem, w kwiecie wieku, mają tutaj zakodowane, że w tym wieku no to nie wypada już pewnych rzeczy robić, no i tworzą się takie ograniczenia. Jak już powiedzmy jest wiek emerytalny, to każdego szufladkują. Masz siedzieć na ławce i to jest Polska Agencja Podwórkowa. Wszystko widzi, wszystko słyszy. Nie ma o czym z takimi osobami rozmawiać, wiem, mam taki przykład. Moja siostra chociażby mieszka w tym samym bloku co ja i umarł w butach, jakby mi zaproponował. Chodź, no przecież nie jesteś stara, jeszcze coś możesz sobie pokazać. Tak, nie, nie. Ona ma lat? Jest ode mnie o rok starsza, ona ma 67. Ona najlepiej się sprawdza jako właśnie szefowa Polskiej Agencji Podwórkowej. No więc dlatego ja mówię i wszystkich tak wrzucają do jednego worka. Stary to stary, koniec już, już nic nie może. I po to jest też właśnie improwizacja i te nasze zajęcia, żeby wyciągnąć seniorów z domu, żeby mogli doświadczyć czegoś nowego i nie być tej Polską Agencją Podwórkową, tak? My, seniorzy, widzimy, że jesteśmy akceptowani. Mamy dobry kontakt z młodymi. Młodzi nas nie krytykują, są bardzo pomocni, ciepli. Poznajemy mentalność młodych ludzi. To jest inne pokolenie. Fajne, może trochę zbliżone do naszych wnucząt, bo mam dwie wnuczki, która zresztą też była na zajęciach. I jako ta trzecie pokolenie i świetnie sobie dawała radę, bardzo jej się to podobało. Także to też jest taka forma zbliżenia się, bo nam babciom no, przede wszystkim zależy na szczęściu wnucząt, tak. Prawda? No, a ja mam myślę, że te wnuczęta też podziwiają taką babcię, prawda? No fajne. Dowiedziałem się od córki, jak tu dzieciaki w przedszkolu się chwalą o babci, o dziadku, tam o mamie, o tym, a ona mówi, a ja tu mam fajnego, szalonego dziadka. Już. Dla osoby młodej powiedzenie, moja babcia prowadzi projekt, moja babcia prowadzi zajęcia. Może być powodem do dumy. Małgorzata Stanowska odpowiada w EŁ za program Seniorzy w Akcji. Pamiętam, kiedy mój tata poszedł na Uniwersytet Trzeciego Wieku i pierwsze, co wręczył moim dzieciom, wtedy 10-8-letnim, grafik swoich zajęć. I to było dla nich takie zaskakujące, że nagle ten dziadek, który był na emeryturze, spotykał się z nimi na działce, na spacerach, przy wspólnych obiadach, przedstawia im grafik, plan swoich zajęć. Zaczęły się pytania najpierw śmieszne, czy dostajesz oceny, a później pytania, dziadziusiu, co było na wykładzie. Po latach te rozmowy były coraz bardziej fascynujące, ale kiedy wrócę do pytania o to, jaka babcia na dzisiejsze czasy, to spojrzę na to pytanie z perspektywy mnie jako osoby pracującej, zapracowanej, nie mającej czasu. Marzyłabym, żeby wtedy mieć pomoc postaci babci, w której dom jest spokojny, pachnący, gdzie jest ugotowany obiad, gdzie jest po prostu możliwość pobycia razem. Jak nie mam czasu, to odwołuję zajęcia swoje. Mówię na swoich zajęciach, że dziś nie przyjdę, bo muszę być u córki. I wszyscy już o tym dokładnie wiedzą, że jak ja mówię, że nie przyjdę, no to wiadomo, Ela jedzie do dzieci. No, oni są najważniejsi dla mnie. No ja nie mam nikogo więcej z rodziny. Moi rodzice już nie żyją. Siostra też moja już nie żyje, mimo że młodsza. Mówię, mam marzenia. Chciałabym zobaczyć moje wnuki, że kończą maturę, że idą na studia. Czy to będzie? Nie wiem. Ela, zakładaj, że będzie. No, bardzo bym chciała. Bardzo bym chciała. I tego się trzymaj. A jak podchodzicie do dnia babci? No, ważny dzień. Moje wnuki bardzo fajnie się sprawują, bo jeszcze nim do szkoły wyjdą, to dzwonią do mnie. Babciu, przepraszamy, że my cię może obudziliśmy, ale niestety, ale musimy ci złożyć życzenia. Dzisiaj jest dzień babci. A czy coś dobrego masz dla nas naszykowanego? Pewnie, mówię, że tak. I zapraszam was. No Ela, ty jesteś w tej dobrej sytuacji, bo wnuczkowie pamiętają, ale im wnuczek starszy, tym ma więcej innych zainteresowań. I tak, wtedy jest ten problem, żeby on pamiętał. Nagrałam 2 lata temu bardzo fajną taką nowelę, gdy internet jest ważniejszy od babci, z myślą o tym, żeby wnuczkowie, którzy mają babcię, żeby ci wnuczkowie pamiętali. No, chciałabym, żeby mój wnuczek częściej odzywał się do mnie. Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich 3 godzin udało nam się przekonać Państwa do tego, by rzeczywiście dzisiaj trafić pod adres babci, by wykręcić dzisiaj odpowiedni numer telefonu. Choć właściwie to, szczerze mówiąc, jestem przekonany, że większość, zdecydowana większość z Państwa i tak takie spotkanie dzisiaj w planach miała. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej zatytułowany Babcia na nowe czasy. Wykorzystano w nim fragment filmu internetowego Reżyser życia. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą 2 dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie. Brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega 1 szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ach, proszę Państwa, mamy do czwartku w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład laptop Acer Intel Core i5, dysk SSD za 2899. Taniej o 600 zł. iPhone 6S za 1149. Taniej o 250 zł. Spiesz się. Ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do środy 22 stycznia bombonierki i praliny 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour.